Situze kama mboni ya jicho lako ma Sito kufanya vihi utamu kitafuna Niweke mdomoni kila ukisema Geto liwe VIP nipame kwa mishuma Ongeza upole wako be mama Usini uni usije niacha mazima mama Hey, mwazako chizi wa mapesi Nipenya maya kasa Ukikosa papa samaki Nipati engisi ah, Sayani nilimwata Na nimekwisha apa mwingine Hawana nafasi Mbeni safisha nilipochafuka Omaisi kwa Kuku wako na nini tafika Ya nini manati oh, Ipi mpezi umenifani Na shaka Akama dawa hiyo dagani Na shaka Mbona kupenda kwangu sio kawaida Na shaka Unanipa furaha na sau shida Na shaka Wasionena linga siringi bule Mimgojwa matibabu bure Wendo mganga wangu jotu digende Alama, alama, chunga tusige funja kitani Nadana, napana, mbishe suti maltini kadina Ongeza upole wako be mama Usiri uni, usije niacha mazi Mama, hey, uzako chizi wa mapesi Usini mguzi, ukanya kupata la wama mwana Meni safisha nilipocha fuka Owa isi kwa shi Mini kuku wako na nini tafika Ya nini manaji Kama dawa hiyo dagani Na shaka Mbona kupenda kwangu sio kawaida Na shaka Unanipa furaha na sauti